ابو الحسن سندین کی طرف سے آتی ہے. فرماتے ہیں اگر مشرقین کی نماز جنازہ منع تو اس سے منافقین کی نماز جنازہ کمر میں ملازم نہیں آتا ہے, بلکہ اقتدار صرف مشرقین کے لیے ممانعت تھی, منافقین کے لیے اجازت تھی, کھیل و ترک میں اختیار تھا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا. اب سوال یہ ہے کہ پھر آج تو کیا مسئلہ ہوا اس کا فیل ہوں یا اس کا فیل ہوں دس کا فیل ہوں کر لیں تو اللہ اس کا جواب یہ کہ اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول کو یہ تو اجازت دے دی کہ ظاہر طور پر کلمہ دونوں اس لیے آپ کو اس اخبار پر اس اخبار کی اجازت ہے, مگر ان کے باطن کے اعتبار کی وجہ سے ان کے ہم اس مغفرت کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دماغ تعلیف قلب کا مضمون زیادہ تھا, آپ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام ایمان کی طرف آئیں, اس لیے آپ متقیل پر عمل کر دیے. پھر اللہ نے صاف صاف ولا تسل علی احد ولا تقم علی قبر, یہ نقطہ کس قدر کا معنی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ صحیح صحیح اللہ سندھی نے سمجھایا ہے. ابن حزم تو تلوار لے کر حکم لگاتا ہے, بعض وقت اس تلواری فیصلے کی وجہ سے آدمی پوری بات پر غور نہیں کرتا, ڈر جاتا ہے. اللہ سندھی رحمت اللہ بہت بامانہ تفہیمی تقریب کرتے ہیں. بچوں میں نے شاہ صاحب وغیرہ کے جواب پر جو اعتراض کیا ترقی مخاطب بغیر میں ترقی کو تم لوگ وہ اعتراض سمجھ گئے, تو بچوں میں گھراتا ہوں اس جواب دینے سے ترقی مخاطب بغیر میں ترقی کیا ہے. بات ہوتی یہ ہے کہ آدمی پھنسا ہوتا ہے کسی جواب میں, کوئی ایسا جواب مل جاتا ہے تو یہ اڑتا ہے اور خوش ہوتا ہے. سنسد کہتا ہوں آپ کو اس کو کوئی اعتراض کریں اور میرے اعتراض کو توڑ دیں, میں بالکل تیار ہوں. مجھے تو خود اس کار مزدور کے جواب کی تلاش ہے, میں جو جواب ملتا ہے ڈھونڈتا رہتا ہوں اور تقریب کرتا رہتا ہوں. تم لوگ پاگل تم کیا جواب آ رہے ہیں, چلیے تم کیا سمجھ بات نہیں سمجھتے جی بھائی, چلیے تو اس کال کے لیے تو بہت شرما رہا تھا, سب کریں بہت ماری ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ, لیکن ابن حجر امام الدنیا ہے اس پر جلدی سے اضافہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اضافہ کیے گئے ہیں جیسے یہی طلب مخاطب کے جواب کا اضافہ کیا گیا, یا ابن حرم کا جواب یہ آپ کو یہ جواب نہیں سمجھ میں آیا, نظر ہی نہیں پڑا ان کو, تو ابن حرم نے کہیں اور لکھا سمجھے, بس وہ مجھے ملا, میں نے کہا ہو یہ تو لکھنا بہت عمدہ ہے, ابن حضر کو ملانے کو خوشی میں نہیں ایسے کر دیا. یعنی دل دس صفحہ چوبیس لکھا, دل چوبیس صفحہ دس, تو اس کو پڑھ لیا گجراتی الو نے, دل دس صفحہ چوبیس, تو اس نہ اس پاگل کو تو پھر نہیں چلا کہ کیا, اور اگر وہ اصل کتاب میں صحیح نہ لکھا کا مطلب یہ متکلم بات کہتا ہے, مخاطب اس کا رخ موڑ کر اس کو دوسرے معنی پر محمول کر کے متکلم کو متوجہ کرتا ہے آپ کی شان کی مناسب معنی, جیسے قباسری نے حجاج کو متوجہ کیا کہ آپ کی شان کے مناسب جیل میں جیلی پہنچا کر کرنا کہ پہنچانا نہیں ہے, آپ کی شان کے مناسب کنڈا تھوڑا کسی طرح. اب جب یہ سمجھ گئے تو آیت شریفہ ترقی مخاطب غیر ماں کر قبو پر کیسے مانگنی ہوگی, یہی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا استغفار کر کے استغفار مساوی نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقی کی اور کیا کیا, اللہ کو توجہ دلائی, اے اللہ تو نے اپنے اس کلام سے دونوں کو مساوی کر دیا ہے، تیری شان کے مناسب تسلیہ کے بجائے تفریح فیل کر کر اختیار کیا. آپ کی کھوپڑی میں تو آپ کو پہلے بیٹا کر کے آپ سمجھتے کم. میں گارن کے باتیں کرتا ہوں، ہر آدمی کو میں اپنے سامنے جو آتے ہیں سمجھتا ہوں اس کا ذہن دیتا ہوں. جنہوں نے اتنی دیر تک دماغ چاہتا اس کو ہی فائدہ نہیں، یہ سمجھے ہی نہیں تھے بات. اور اگر اپنی مدد نہ ہوتی تو میں کرتا من مثال لال سہراستوں گرمیا میں جنم تنخواستوں آخر پروانے من پہل میں شنکرا تنہا کرتی ہوں سب. آپ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کے بعد تو کیا فائدہ ان باتوں کو بیان کرنے سے. لیکن میں تو اپنی کہی رہا ہوں. چلیے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جو ہے نکالنا چاہا، کچھ میری تعریف ہو جائے گی. میں کب گئے کو تو بات ہی نہیں سمجھ رہا ہے کہ کیا تعریف ہو جائے گی. اور وہ تو کشمیری ہے، دوسرے لداخی ہے، کہاں کا ہے پنچی ہے، پنچی پنچر پنچو پنچی تو جا رہا ہے. اور یہ چلیے چلیے بہت تعجب ہوتا ہے کہ تم کتنا پاگل ہوگا. میں نے اس قدر کھول کے بیان کیا ساری مختصر واضح کی، اور اس کے بعد اسی لیے قصت مارا تھا تاکہ پہلے سے دن میں مضمون آ جائے، پھر آج کا مفہوم سمجھ میں آئے. تم لوگ بھی سمجھتے ہی نہیں. چلیے امام بخاری کہتے ہیں قمیص میں کفن دینا لازم نہیں، بغیر قمیص کو بھی کفن دینا جائز، بلکہ جمہور علماء اسی کو کہتے ہیں. لے سکتی ہے قمیص میں لا امامن کے مطلب خلاف ہے. امام شافعی احمد اکثر علماء تو فرماتے ہیں بس تین کپڑے اس میں قمیص امامن. مالکیہ فرماتے ہیں وہ جو تین کپڑے تھے ان میں امام و قمیص نہیں تھا بلکہ ان سے زائد تھا. اور حنفیہ کہتی ہیں امامہ کی تو نفی اپنے ظاہر پر محمول ہے اور قمیص کی نفی محمول ہے، خاص قمیص پر جدید یا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن دیا گیا یا ذل اکمام و دخاریس. چلے کفن میں امامہ نہیں ہے، امام رکنی فرشاد احمد کے یہاں امامہ نہیں دیا جائے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ انہیں امامہ کو قائل یہی بات تاخیر ہونا پڑا ہے، کیونکہ ابن عمر نے اپنے بیٹے واقف کو جب کفن دیا تو ان کے سر پر امامہ باندھا تھا. چلی الکفن من جمیل بعد یہی ترجمہ امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. طبرانی نے حدیث حضرت علی سے اسی لفظ کو نقل فرمائی ہے، اور مقصود مصنف یہ ہے کہ ترکہ میں سب سے پہلے کفن لیا جائے گا. کہتے ہیں بخاری و بھی قال عطاء بن دینار وقت ادا، اور یہی سلط و خلق کا مسلک ہے. صرف خلاف ابن عمر کہتے ہیں کفن من السلوس، اور تاؤس کہتے ہیں اس کفن من السلوس امکان قلیل اخرجہ سرما عبد الرزاق کو مصنف کی. چلیے قال عمر بن دینار احمق جمیل مالک، یعنی حنیف بھی ابتدائی میں لے لیا جائے گا. اس میں سے کفن لیا جائے گا، پھر دہن ادا کیا جائے گا، پھر حیثیت پوری کی جائے گی۔ عمران بن نفیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہی سارے علماء کا مسلک ہے۔ ایک ہی کپڑا موجود ہو تو پھر مزید کا انتظار نہ کیا جائے، اس کی میں لپیٹ کر رکھنے کا بھی جگہ چلے۔ یعنی اگر کفن چھوٹا ہو تو ایسے سے سر کو ڈھانپ لیا جائے اور پاؤں کے لحاظ سے ہٹا دیا جائے، ان کے سر اشرف کے لحاظ اکرام بھی کفن کا زیادہ حقدار ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کوئی اپنی زندگی کے اندر اپنا رقم تیار کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ نے اپنا رقم تیار کیا تو آپ نے اس پر نقیر فرمائی، یہ بھی علم اربا کے اتباع کا حکم ہے۔ البتہ شافعیہ نے تصریح کی ہے کہ جس راستے سے وہ حاصل ہوا ہے وہ مباح راستہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آدمی ناجائز طریقے سے کوئی متبرک کفن حاصل کر لے اور اس میں اپنے کو کفن دلواوے جس کی اجازت نہیں ہوئی۔ یہ بات تو انہوں نے لکھی ہے تو ایک مسئلے کی بات تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور آیا کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی قبر کھوج سکتا ہے یا نہیں کھوج سکتا ہے؟ بعض منفیہ تو کہتے ہیں ہاں کھوج سکتا ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز جا کر پھر یا عبد ابن حسین بشیر ابن کعب وغیرہ سے ثابت ہے، اور بعض منفیہ کہتے ہیں کہ نہیں کھوج سکتا معلوم نہیں کہاں ہو واقع ہو، صحابہ میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر اعتبار کے لیے خبر کو کیا دیکھیں تاکہ آخر کی طرف چلیے بڑی دیر آپ بہت ہی گڑبڑ کرتے ہیں سورتی کی آشی دو کا ایسا گردہ جو نیا نیا بنا گیا اور اس میں اس کا حاشیہ تھا یعنی استعمال نہیں تھا ہوا تھا اس کا کنارا جھڑ جاتا چلے سے پتا چلا کہ وہ جو چلے وہی کہا اتنا سلا رن کی لساکن مقیلہ الرحمن سے فقال الدنيا ما احسن فقال الله ما احسن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا الى ثم صلاته وعندنا لا يرد الطعام بيته وانما لان بطره وانما قال ذلك دون كفن قال تعالى فكان كفنه یہ آپ آگے چھوڑیں پھانسی دے کر کے پھر آگے سے ہمیشہ کے لیے عیب لگ جائے گا, رک جائیں. اس میں کیا عیب ہے کہ آپ کے عیب کو ساتھ بیان تکبر کی اس کا سبب. جو تعلیم مغرور ہوتا ہے وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کوئی عادت بنا لیتا ہے. نئی خبر موت سے میں شام شام سے اسی طرح سے یہاں پر ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سفیان کی موت شام میں ہوئی, لیکن ابو سفیان کی موت 3233 میں تو مدینہ شریف میں ہوئی ہے. شام میں ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کے بھائی کی موت ہوئی. یہ شام کا درد ہے, سفیان ابن عیینہ کا وہم ہے. یہی روایت ابن عیینہ سے ہم یہ ناقد ابن ابی عمر العدنی زیادتی کے بغیر نقل کرتے ہیں. اخرج المسلم. ہو سکتا حمیدی کو وہم ہو گیا ہو, اور اسی طرح سے مالک و سفیان الثوری یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو بغیر اس زیادتی کے نقل کرتے ہیں. ان کی روایتیں ابواب عدت میں آ رہی ہیں. خلاصہ یہ ہے شام کی زیادتی ابن عیینہ کے تقررات میں مالک و سوری ان کی مخالفت کرتے ہیں. ولسمان اولا بالحکم سفیان ابن عیینہ سے زیادتی نقل کرنے میں حمیدی منفرد ہیں, اور عمر ناقب اور ابن ابی عمر العظمی ان سے ہی حدیث بغیر زیادتی کی نقل کرتے ہیں. ولسمان اولا بالحق ابن واحدی فشد بحاد زیادہ الحمیدی ان سفیان مشد سفیان بحاد زیادہ ان طیب الموسیٰ سب وحم سنی سے خلوق مراد جس میں زعفران کی سرحدی آرزیں ڈال کے اطراف چلیے, یعنی سمر میں سے کیا ضرورت ہے شکرت سے جمہور. اور ابن عبدالبر اور ابن قدامہ اور نوین حسن مسیح کے اختلاف نقل کیا ہے, لیکن ان کا قول شاذ ہے. ہر فراغت میں عزیز کری کے مرنے پر طبیعت اور اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کریما شریف بھائی یا رضائی بھائی شریف مشروعیت بیان کرنا مقصود ہے. آپ لکھنے ہو جائے اس کلامی کہتے ہیں امام بخاری کی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی تقریر نہیں تھی کیونکہ مسئلہ اختلاف لیا ہے, لیکن آپ ابن حجر اسقلانی ناصر حسین کے اقتدار لوگ اللہ اس طرح کی باتیں لکھتے رہتے ہیں اور اختلاف اس بات کا مجھے نہیں کہ بخاری حکم کی تصریح بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بات کر جاتی ہے آدمی کے لیے آدمی کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اتنے ہوٹل کہتے ہیں کہ امام بخاری کے لیے شرط پر وہ حادیث ثابت نہیں جس میں جواب تصریح ہے, یعنی اسی لیے بخاری کے جواب کی تصریح نہیں تھی. اور پھر آپ اتنے بول رہے اگر بریدا وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے تو تمہیں زیار کے قبول فضول ہوا اور ایک روایت میں ہے کبھی نہ ہاتھ رکھے ہمیں فضول ہوا روا مسلم اور داؤ عورت محنت سے ایک روایت کی اس میں کہیں نہ ہاتھ رکھے لا خرا مسلم کی ایک روایت مزور مسلم کی ابو ہریرہ سے ایک حدیث نقل کی زور قبول کہیں نہ تذکر الموت مگر میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری ان حدیث کی ضرورت نہیں سمجھی, ان کے پاس جو روایت ہے تو ان کے دعوے کے اس بات کے لیے کافی ہے اور ترجمہ عام نہ کیا تاکہ مرد اور دل دونوں داخل ہو جائیں. زیارت نسا کو مصروفی سے ثابت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قبر کے پاس پایا سب کی تو تلفین فرمائی لیکن زیارت کو کوئی نکیل نہیں فرمائی. اور مردوں کی زیارت کا مسئلہ مسلم نے دو طریقوں سے ثابت کیا ہے. اول بطریق اولویت اس لیے کہ جب عورتوں کو زیارت کرنا جائز تو مردوں کو بدل جائے اولا جائز ہوگا, اور دوسرے اس طرح کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غصہ لگا ہے جو حدیث میں آ رہا ہے یہ مقبرہ مدینہ کا ہے اور وہ کوئی گزرگاہ کیوں نہیں, اس لیے ظاہر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرور پر برائے زیارت ہوا اور آپ کا زیارت کا قصد کرنا کم سے کم اس کے مجھ کی ضرورت ہے. اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اپنی ہی روایت سے مسئلہ ثابت فرمایا اور مجھ کو زیارت کو ثابت فرمایا ہے, اس لیے کہنا کہ وہ قائمی اختلاف کی وجہ سے پتنی کی کوئی نہیں کی اور ان کے پاس ان کی شرط کے مطابق زیارت کی تصریح کرنے والی احادیث نہیں بڑی ہے. اب اس کے بعد مسئلہ سنی مردوں کے حق میں زیارت جائز ہے. ابو بکر حاضری علامہ عبدری وغیرہ نے اس پر اتفاق نہیں کیا. علامہ موقع ابن قدامہ کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے, لیکن ابن ابی شہبہ نے شادی نقی وغیرہ سے اور نسیمین کے اختلاف نقل کیا ہے. شادی فرماتے تھے لولا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یزر قبر کی نبی مگر ان کو احادیث مرخصہ کا علم نہیں ہے اس لیے انکار کرتے اور جمہور علماء انہیں احادیث مرخصہ کی وجہ سے زیارت کو اس بار اقرار کیا اور اب تو کوئی اختلاف نہیں اور غالباً بکر حاضمی وغیرہ اتفاق مستقر کو مراد لیا واللہ تعالی اعلم. علامہ ابن حضرت نے عمر میں ایک مرتبہ زیارت کر لی اور اس کے بعد مرد و عورت کے حق میں مستحب ہے اور ساتھ زیارت جس کی جائے وہ کافر ہے یا مسلم ہے. عورت کے لیے زیارت قبور کا مسئلہ مختلف فیحہ ہے. حنفیہ اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. حنفیہ حنابلہ کے اور مالکیہ کے دو اور مالکیہ حنابلہ کے دو حنفیہ کے تین اور شافعیہ کے چار. خلاصہ یہ ہے عورتوں کے لیے زیارت القبور حنفیہ شافعیہ مالکیہ کے جماعت کہتی ہے حرام. بعض حنفیہ جمہور شافعیہ اور جمہور حنابلہ مکروہ کہتے ہیں. یہی امام احمد کی روایت جس کے اتفاق میں شرقی نے اپنے مختصر میں فرمایا اور تیسرا قول وباحت یہی اکثر اپنا رائے ہے اور مالکیہ بھی اسی کے قائل اور اپنی شافعیہ کا چوتھا قول یہ ہے کہ اگر تجدید غم کے لیے نوحہ کے لیے ہے تو حرام ہے اور اگر اعتبار کے لیے ہے تو مکروہ ہے جائے گی اور عجوب مباح ہے. میری مصیبت کو کیا پتا چلے کسی کے مر جانے پر غمی سے غم والے کو آزاد ہوتا ہے یا نہیں بعد میں خود سے معلوم ہوتا ہے بات ہوتا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد نہیں ہوگا. ماں بخاری انتظام رہی اس پر ہم بات اسی مسئلے کی طرف توجہ فرمائی اور انہوں نے محسوس نکال و تمحمل تجویز کیا. حاصل یہ ہے اگر اس نوحہ میں مرنے والے کا دخل ہے صدر کا درجہ رکھتا ہے پھر تو اس کو آزاد ہو اور اگر اس کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تو اس کو آزاد نہیں ہوگا. تعظیم علی بکا کے سلسلے میں اختلاف حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ تو اس کے ظاہر کو پائے لیکن ان کے پائے شاد ہوگا اس کا انکار کرتے تھے کیونکہ قرآن میں ملا تجربہ وہ ٹھیک ہے. امام شافعی رحمت اللہ اسی کو اختیار فرمایا ہے اور امام محمد کے کلام کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے. آگے ان کے کلام کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور دیگر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نصوص میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے. پھر اس تعارض کے دور پر ان کی مختلف تقریریں کی گئی ہیں ایک تقریر تو وہ ہے جو ہم نے بخاری کے ترجمے ایزاح کے سلسلے میں ابھی کی ہے، یعنی جن نصوص سے عذاب کا ثبوت ہوتا وہ محمول تصویر پر مرنے والا اس کا سبب رونے کا سبب ہو، اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب نہیں ہوتا وہ محمول عدم تصویر پر. نمبر دو، دعوی کے ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے ترک نوح کی وصیت نہیں کی تو عذاب ہوگا ورنہ. نمبر تین، مزنی اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا نوح کی وصیت کر کے مرا ہے تو عذاب ہوتا ہے. عربوں کا دستور تھا مرنے سے پہلے وہ اپنے پسماندگان کو اپنے اوپر نوح کی وصیت کرتے تھے. طرفہ کہتا ہے ادامت کو فنائنی بے مان کو بشتی علیہ الجے بجن کرنا بدی. نمبر چار، امام اسماعیلی ابو محمد ابن مظاہری کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن مخصوص میں رونے کا پر عذاب کا ذکر ہے اس اوصاف پر عذاب ہے جن اوصاف کو لے کر نوحہ کیا جاتا تھا، جیسے کہتے تھے یا موتم البلدان یا مفرق الاخدان و مخرب البلدان و مرمل النسوان. ظاہر ہے کہ یہ سارے اوصاف اوصاف ظلم تھے. نمبر پانچ، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تعلم المیت مراد ہے، یعنی میت کو پھر اپنی ورثہ کے رونے سے پتہ چلتا ہے تو اس کو علم ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کی تعبیر کی ہے. نمبر چھ، بعض کہتے ہیں کہ میت سے مراد مختصر ہے جب کوئی قریب موت ہوتا ہے اس کے گھر والے ہوتے ہیں تو اس کو اتم غم ہوتا ہے. نمبر سات، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تذر آپ نے کہا جب کہا جائے گا نہیں کر رہا جائیں گے آپ لگار نہ رام ہے رام کر اتنا ہی نہیں لگتا ہے

ایک نمبر